और हमने मूसा को किताब दी थी तो उसमें भी इख्तिलाफ किया गया था। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ही तय ना हो चुकी होती कि इनको पूरा अजाब आखिरत में दिया जाएगा तो इनका फैसला यहीं दुनिया में हो चुका होता। और ये लोग इसके बारे में अभी तक सख्त किस्म के शक में पड़े हुए हैं।